reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 6 lutego, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Benjamin Filip. PiS obwinia PO, a PO obwinia PiS. Tak można by streścić dyskusję o aferze reprywatyzacyjnej, która toczy się w warszawskim ratuszu. 10-latka z domu dziecka w Legnicy nadal musi przebywać pod opieką wychowawczyni, która znęcała się nad nią. Urzędnicy powołują się na przepisy. 65 lat na tronie. Elżbieta II obchodzi szafirowy jubileusz. Wiceprezydent Warszawy Witold Pal krytykuje urzędników stołecznego ratusza. Jak mówi, działalność osób, które chciały bezpodstawnie wzbogacić się na majątkiem miasta, często nie byłaby możliwa bez współpracy z niektórymi pracownikami ratusza. Pal w warszawskim Urzędzie Miasta pracuje od 5 miesięcy, odpowiada za sprawę reprywatyzacji. Został zatrudniony już po tym, jak afera ujrzała światło dzienne. Dziś, przypomnijmy, CBA zatrzymało w związku z tą sprawą byłego zastępcę dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami i dwie inne osoby z tego biura, które nadal pracują w stołecznym samorządzie. Zarzuty, które zostaną im przedstawione, dotyczą m.in. korupcji. O nieprawidłowościach przy reprywatyzacji debatuje dziś Rada Warszawy. Sesję zwołano na wniosek PiS-u. Ta partia za wszystkie błędy obwinia prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz i jej ekipę, mówi radny Prawa i Sprawiedliwości Paweł Terlecki. To jest czarny dzień warszawskiego samorządu, skoro zatrzymane są osoby, które są czynnymi pracownikami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Platforma Obywatelska, która ma większość w Radzie, argumentuje, że przyczyną nieprawidłowości jest brak ustawy reprywatyzacyjnej, a za wstrzymanie prac nad nią obciąża Prawo i Sprawiedliwość. Warszawski poseł PO Michał Szczerba. To pokazuje, że PiS-owi jest na rękę mętna woda, że w tej mętnie w wodzie pływali urzędnicy, których on zatrudnił do ratusza. Pływali również niektórzy przedstawiciele adwokatury. A Jan Śpiewak ze Stowarzyszenia Miasto jest nasze, które złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, mówi tak. Naszym zdaniem w warszawskim ratuszu działa zorganizowana grupa przestępcza, która wyłudzała na masową skalę nieruchomości w porozumieniu z wpływowymi adwokatami, z deweloperami. Prokuratorzy prowadzą w tej chwili ponad 150 postępowań w sprawie reprywatyzacji. Dotyczą one prawie 200 nieruchomości. Wychowawczyni domu dziecka w Legnicy znęcała się psychicznie i fizycznie nad 10-letnią dziewczynką. Wykręcała jej ręce, groziła, że nie zobaczy już ojca i że załatwi ją na swoje zmianie. Prokurator postawił kobiecie zarzuty, ale od 2 miesięcy nie może się doprosić, żeby dziecko zostało przeniesione do innej placówki. Śledczy nie mają wątpliwości co do skandalicznego zachowania wychowawczyni, tym bardziej, że dysponują filmem, na którym widać scenę agresji. W listopadzie ubiegłego roku, dzień po tym, jak sprawa trafiła do prokuratury, 10-latka została przesłuchana. Asystujący psycholog dziecięcy podkreślił, że dziecko dla swojego dobra powinno jak najszybciej trafić do innego ośrodka. Prokurator poprosił o szybką interwencję prezydenta Legnicy, ale dziewczynka do dziś mieszka w domu dziecka przy ulicy Wandy. Urzędnicy z ratusza deklarują jedynie, że prokuratura za kilka dni, zgodnie z procedurą, dostanie odpowiedź na swoją prośbę. Te relacje przygotował Andrzej Andrzejewski z Polskiego Radia Wrocław. A w serwisie Trójki teraz masowe zatrzymania w Turcji. W ręce służb wpadło prawie 750 osób. Są podejrzewane o związki z tak zwanym państwem islamskim i z sylwestrowym zamachem w Stambule, do którego przyznali się islamscy fanatycy. O szczegółach Wojciech Cegielski. Operacja antyterrorystyczna, która trwa od tygodnia, jest prowadzona w 29 prowincjach kraju. Służby zarekwirowały liczne dokumenty, dyski komputerowe, broń oraz amunicję. W sumie w rękach tureckich służb ma znajdować się ponad 1500 osób podejrzanych o związki z tak zwanym państwem islamskim. Chodzi o osoby, które mają powiązania w Syrii i w Iraku, miały być zaangażowane w rekrutowanie nowych członków organizacji islamskiego dżihadu. Według źródeł w tureckim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, część spośród ujętych miała też być zaangażowana w planowanie kolejnych ataków Turcji. W sylwestrową noc napastnik, który miał być członkiem organizacji Państwo Islamskie, zastrzelił 39 osób w jednym z najpopularniejszych klubów w Stambule. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Szafirowy jubileusz obchodzi dziś Elżbieta II. Brytyjska monarchini panuje już 65 lat. Zasiadła na tronie, mając zaledwie 25 lat po nagłej śmierci ojca. Jerzy V zmarł, gdy jego starsza córka przebywała w Kenii. Pilnie musiała wracać do Wielkiej Brytanii. His Majesty King George V of England has died. Ten dzień wiąże się dla Elżbiety z bolesnym wspomnieniem odejścia ojca. To dlatego, jak zawsze, rocznicy nie towarzyszą uroczystości. Monarchini przebywa w swojej posiadłości Sandringham w północno-wschodniej Anglii. Okazja została jednak zauważona. W Green Parku, nieopodal Buckingham Palace oraz przy Tower Bridge uroczyste wystrzały armatnie. Królewska mennica wybiła okolicznościową monetę, a poczta wypuściła 5-funtowy znaczek. Dlaczego królowa cieszy się nieustającą popularnością na wyspach i za granicą? Joe Little, redaktor naczelny magazynu The Majesty, mówi polskiemu radiu, że jeden z głównych powodów to sprawna polityka medialna pałacu. Ci ludzie doskonale wykorzystują media społecznościowe, a jeszcze 10 lat temu wykazywali w tej sferze większy opór. Według sondażu poparcie dla monarchini wyraża około 70%. 10% społeczeństwa. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Dodajmy, że ze względu na żałobę koronacja Elżbiety II odbyła się rok i 4 miesiące po formalnym rozpoczęciu przez nią panowania. O 17.30 kolejne informacje w skrócie serwisu Trójki. Zapraszamy. Teraz sport w Trójce, Michał Gąsiorowski. I na początek skoki, bo mamy już jasność w sprawie wyprawy do Azji. Trener Stefan Horngacher wybrał sprawdzony skład, co oznacza, że w najbliższych konkursach Pucharu Świata zobaczymy Stocha, Kota, Żyłę, Kubackiego, Ziobrę i Hulę. Najpierw zaplanowano konkursy w Sapporo w Japonii w sobotę i niedzielę, a następnie w środę i czwartek w Pjongczang. To będzie także test skoczni olimpijskich. Kamil Stoch cieszy się na ten wyjazd i konkursy. Lubię i Sapporo, a kolei nie wiem, bo jeszcze tam nie byłem. Ja jestem pozytywnej i dobrej myśli. Obecnie jest wszystko na właściwym miejscu, skoki są dobre, cieszą mnie. Także teraz będę sobie po prostu spokojnie skakał i robił swoją pracę. I o to właśnie chodzi, a tak mówił w wywiadzie dla TVP Sport. Austriacy mają tymczasem problem. Gregor Schlierenzauer naderwał więzadła boczne w kolanie i nie wiadomo, czy wykuruje się do mistrzostw świata w Lahti. Pozostali skoczkowie ze Stefanem Kraftem na czele są zwarci i gotowi. Narciarze alpejscy szykują się za to do mistrzostw świata w Sankt Moritz. Dziś w Szwajcarii mocno sypał śnieg, więc trzeba było odwołać treningi do zjazdu. Wiadomo, że w mistrzostwach zabraknie m.in. świetnego zjazdowca z Włoch, Christopha Innerhofera, który nie wyleczył kontuzji pękniętej kości strzałkowej. Jeżeli chodzi o Polaków, to mamy 5 reprezentantów. Maryna Gąsienica, Daniel, Maciej Bydliński, Michał Kłusak, Paweł Babicki i Michał Jasiczek. Szanse na medal? No, powiedzmy sobie szczerze, praktycznie zerowe. Do kuriozalnej sytuacji doszło podczas meczu Pucharu Davisa pomiędzy Kanadą i Wielką Brytanią. Przy stanie 2-2 w meczach, w tym decydującym, grali Kanadyjczyk Denis Szapawałow i Brytyjczyk Kyle Edmund. No i sytuacja wyglądała następująco. Edmund prowadził 2-0 w setach, wygrał też 2 gemy w trzecim secie i wtedy wściekły Szapawałow huknął rakietą w piłeczkę. A co się dzieje, jak się huknie w piłeczkę z całej siły? No gdzieś tam leci. Sędziego. No właśnie, trafiła sędziego właściwie prosto w oko i to z prędkością rakiety. Ten zachwiał się w swoim krześle i chwilę później ogłosił walkover dla Wielkiej Brytanii. Ladies and gentlemen, Kensen match, Great Britain. 6-3, 6-4, 2-1, default. Well, that's such a shame that this tie would end in that way. No tak właśnie było. Such a shame. Co za wstyd. I rzeczywiście mecz się skończył w kuriozalny sposób. Sędziemu nic się na szczęście bardzo poważnego nie stało. Zszedł z wielką śliwką pod okiem. Oko podbite. No tyle, tak. Ale nic poważniejszego się nie stało. A mogło, bo różne już bywały wypadki w historii. Natomiast no, musiał zakończyć ten mecz po prostu walkowerem. Szapawałow nie miał nic złego na myśli, waląc rakietą w piłkę. No po prostu chciał wyładować złość. Znamy też jednego polskiego tenisistę, który często wyładowuje złość, to ale niech pamięta, że lepiej nie tak. Trafił. Na szczęście nie trafił i to właśnie jest przestroga, żeby jednak uważać. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. W nocy miejscami słabe opady śniegu, temperatura minimalna od minus 14 stopni na Podlasiu i na Mazurach do minus 6 w centrum i do minus 1 na zachodzie i na południu i nad morzem. Jutro wciąż zachmurzenie duże, wprawdzie z przejaśnieniami, ale i z przelotnymi opadami śniegu. Temperatura jutro poniżej zera wszędzie w ciągu dnia od minus 11 stopni na Podlasiu do minus 5 w centrum i do minus 1 na zachodzie, na południu i nad morzem. Tak więc zima wróciła. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując odkurzacz workowy Zelmer Protecto z bezprzewodowym sterowaniem w rękojeści za jedyne 549 zł oszczędzasz 50 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Czy dodzwoniłem się pod 800-800-200? Dokładnie tak. Czyli rozmawiam z Netio, dostawcą internetu dla firm? Dokładnie tak. Bo ja dokładny jestem. To co dokładnie oferujecie? Internet dla pańskiej firmy za złotówkę miesięcznie. A dokładnie? Dokładnie przez rok. Netio. Internet dla firm za złotówkę miesięcznie przez rok. Odwiedź salon. Sprawdź na netia.pl. Lub zadzwoń. 800-800-200. Najpierw było słowo, które wpisałeś do przeglądarki. Samochód idealny. Szukałaś krótko i jednym ruchem myszki stworzyłaś coś doskonałego. Samochód idealny. Poznaj pakiety wyposażenia modeli Mercedes-Benz. Teraz kupując klasę C w idealnym pakiecie zyskujesz 10 900 zł. Sprawdź ofertę u dealerów samochodów osobowych Mercedes-Benz. Teraz. Czy wiesz, co jest najlepsze dla Twojej rodziny? Po pierwsze, musi być dobre z natury. Po drugie, musi pochodzić ze sprawdzonych źródeł. Po trzecie, musi dojrzewać powoli, w swoim tempie. I po stokroć, musi być pyszne. A teraz w Lidlu. Biosyrop klonowy 250 ml za 12,99, 12,99. I bioser żółty Wiesentaler w plastrach 200 gramów, tylko 4,99, 4,99. Bo w Lidlu zawsze znajdziesz to, co najlepsze dla Twojej rodziny. Lidl. Co tydzień coś nowego. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Kupi, nie kupi, kupi, nie kupi, kupi. Kochanie, kupi. Zobacz, co ci kupiłem. Kupił. Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś rozpoczyna się Światowy Tydzień Wiedzy o Szumach Usznych. Sprawa jest poważna, bo z danych wynika, że co dziesiąty Polak słyszy szum. Co dziesiąty Polak cierpi na tę przypadłość i co z tym można zrobić? O tym już za chwilę z profesorem Skarżyńskim porozmawiam. Minut po godzinie 17. Teraz w Trójce o tym, co tak szumi. Zapraszamy do Trójki. Dziś rozpoczyna się Światowy Tydzień Wiedzy o Szumach Usznych. Moim gościem jest profesor Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, czyli Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Światowy Tydzień Wiedzy o Szumach Usznych i każdemu się taka wiedza przyda, bo co dziesiąty człowiek, w tym co dziesiąty Polak, słyszy szumy. Tak, słyszy jako stałe zjawisko, a znacznie więcej osób słyszy to jako zjawisko przemijające, na przykład powstające po narażeniu na hałas, na przykład u dzieci po przerwie międzylekcyjnej, gdzie hałas może dochodzić do 90, a nawet przekraczać 90 decybeli, prawie połowa opisuje, że ma poczucie szumu usznego. Dzieci, to nie mówiąc już o nauczycielach w takim razie, gdzie organ jest bardziej... No, ci mają częściej. Choroba zawodowa nauczycieli. Tak. To niewiele osób z tego sobie zdaje sprawę, to oni są narażeni na chorobę zawodową. I ten szum opisywany jest przez specjalistów, no w pewnym sensie jako szum przypominający szum morza, tak? On cały czas nam towarzyszy, tyle że żadnego morza nie ma. Tak, to jest bardzo dobre porównanie, ale tak naprawdę to pacjenci mówią o gwiździe, o pisku, o szumie wiatru, o stukaniu, pukaniu, czyli cały szereg zjawisk, których nie ma wokoło, a oni odczuwają. Tego dźwięku fizycznie nie ma. To jest projekcja w naszym mózgu, to co słyszymy. To jest projekcja w naszym mózgu i to są zaburzenia na różnych odcinkach drogi słuchowej. To może przyczyną może być przebywanie w hałasie, tak jak pan był na przykład po koncercie rockowym, gdzie stoimy gdzieś przy ścianie głośnikowej, tak, to potem szumy mogą się... W okresie letnim rzeczywiście mamy znacznie więcej pacjentów, którzy brali udział w takich koncertach i się zgłaszają, bo coś się dzieje. Zwłaszcza niepokoi ich, jeżeli on jest jednostronny, bo wtedy kojarzy im się, że coś się dzieje po jednej stronie, to znaczy, że rozwija się jakaś choroba. Czyli w jednym uchu możesz umieć. Albo dzwonić, albo jakiś dźwięk się pojawiać. Oby to było przejściowe, bo to może zniknąć, tak jak się pojawiło, ale może nam towarzyszyć na stałe i wtedy komplikacje natury psychicznej mogą być poważne. I wtedy zaczynają się poważne problemy do takich targnięć nawet samobójczych. Aż tak? Że w depresję tak, można wpaść? Aż tak. Jest grupa, no to jest zjawisko, które w krok za nami chodzi. Człowiek zasypia z szumem, budzi się z szumem, budzi się w nocy, nie jest w stanie odpoczywać, stąd tak ważne jest, żeby pomóc tym pacjentom, a ta pomoc, no niestety nie jest taka łatwa, dlatego że tutaj nie ma zastosowania farmakoterapia, którą by chciał. Każdy przychodząc zaraz... Tabletką tego nie wyciszymy. Oczekuje, że przepiszemy receptę na kolejny lek. Okazuje się, że ta farmakoterapia ma jakiś tam udział pozytywny u kilku procent zaledwie. I my to traktujemy jako tak naprawdę czysty przypadek. Natomiast szukamy innych form. Staramy się, żeby ci pacjenci nie wsłuchiwali się. Tu udział mają swój pozytywny i lekarze, i psycholodzy. Nie wsłuchiwali się w to, co słyszą? Tak. Żeby nauczyli się nie słyszeć tego dźwięku? Żeby nauczyli się odwracać uwagę. W tej chwili znowu są skoki narciarskie. Często kojarzymy to z sukcesami skoczków, z którymi psycholodzy pracują, żeby ich skupić. On ma myśleć tylko o skoku. Ma skoczyć prawie że automatycznie. No to ja myślę, że po takich a propos skoków, kiedy pan już powiedział o skokach, to po skokach ci, którzy są tam na trybunach z tymi wuwuzelami, z tym dźwiękiem, to oni też na szumy będą... Czyli tak, ci, co skaczą, są wyciszeni, a ci, co są na trybunach, są narażeni. No ale paradoksalnie właśnie najbardziej szumi, kiedy chcemy odpocząć, kiedy chcemy zasnąć, tak, kiedy jest wtedy... cisza, to wtedy to słyszymy, bo w normalnym, w pracy, nie wiem, w tramwaju, w samochodzie, tak, tego szumu tak nie słychać. Jak wtedy, kiedy chcemy w końcu odpocząć. Znaczy my go słyszymy cały czas, tylko te dźwięki, które nas otaczają, maskują i to jest nasza szansa, że my, jeżeli dostarczymy takie dźwięki z zewnątrz dla pacjenta, który pod warunkiem, że on dobrze słyszy, bo jeżeli słyszy źle, to musimy poprawić słuch. Przy pomocy aparatu słuchowego, czy przy pomocy urządzenia wszczepialnego, czy innej operacji rekonstrukcyjnej, czy usunięciu zmiany z ucha zewnętrznego, czy środkowego. Jak już słyszy dobrze, to w tym momencie dostarczamy mu dźwięk i dzięki temu on zaczyna maskować ten szum. Przestaje go odczuwać. A to musi być operacja? Kończy się operacją zazwyczaj? No część tych metod związana jest z operacjami, z usunięciem rzeczy, wydawało się prostych, takiego wisienku, płynu, który towarzyszy każdej infekcji górnych dróg oddechowych. Wiele osób przychodzi, między innymi dzieci. U dzieci jest to dość częste zjawisko. Ale szumy na stałe? Mówi pan o przeziębieniach, tak? Mówi o przeziębieniu, potem o zmianach obrzękowych lub wisienkowych w uchu środkowym, potem przeziębieniu. To się utrwala. Dziecko zaczyna gorzej słyszeć, zaczyna słyszeć szumy i często mówi, że coś mu szumi, a nie zwraca uwagi na to, że gorzej słyszy. Dopiero my przeprowadzamy badania, okazuje się, że ono gorzej słyszy, a przy okazji słyszy szum. No, a osobną historią są badania przesiewowe u dzieci, u tych najmniejszych dzieci, bo dzieci w Polsce poddawane są badaniom przesiewowym. W różnym wieku, między innymi wspólnie z KRUS-em przypadaliśmy po raz kolejny w tamtym roku prawie całą populację pierwszoklasistów ze wszystkich gmin wiejskich i małych miasteczek. To jest ogromna praca, ale dzięki temu mamy wiedzę, jaki jest poziom wad różnych i wrodzonych, i nabytych, dotyczących słuchu. Przypadłość szumowa to wraz z wiekiem się prawdopodobieństwo zwiększa? Czy są jakieś na przykład genetycznie obciążone dzieciaki? Są wady słuchu, które się ujawniają genetycznie po urodzeniu, albo w parę lat po urodzeniu, w wieku dziecięcym, albo nawet i później. Ale więcej chorób pojawia się jako choroby nabyte, w przebiegu których są szumy uszne, i one mogą się wiązać z tymi infekcjami, o których wspominałem, górnych dróg oddechowych i zmianami wysiękowymi czy innymi, wybuchu środkowym. Potem się rozwijają zmiany już na podłożu bardziej hałasu, czyli tego, co w sposób trwały uszkadza słuch, zaczynając od wysokich częstotliwości. Nie należy bagatelizować u dzieci tych przeziębień, infekcji górnych dróg, tak? Jeżeli z uchem coś się dzieje, to obowiązkowo lekarz. I należy zwracać uwagę na to, co może spowodować hałas, który w początkowym okresie uszkadza wysokie częstotliwości, a zatem takie dziecko pytane, czy dobrze słyszy, odpowie, że dobrze słyszy, i to jest prawda, bo to jest poza pasmem mowy. Nie każde gra na skrzypcach, żeby wychwyciło, że czegoś nie słyszy. Nie wie, że góry nie słyszy. Tak jest. A szumy pojawiają się stopniowo i dopiero potem się okazuje, że te zmiany są już nieodwracalne u młodych ludzi. Do jakiego lekarza się udajemy, kiedy coś nas niepokoi, że słyszymy jakiś dźwięk? Audiolog, foniatra to są ci specjaliści, którzy potrafią przeprowadzić pełną diagnostykę słuchu, ocenić wady słuchu, a następnie zaproponować wspólnie z psychologami, z logopedami czy z innymi specjalistami z inżynierii klinicznej, co można zrobić dalej. Oby się Państwu nie zdarzyło. Światowy Tydzień Wiedzy o Szumach Usznych dziś się rozpoczyna. Mamy dla Państwa jeszcze 4 książki do rozdania. Szumy uszne i nadwrażliwość słuchowa. To jest kompendium wiedzy dla pacjentów i specjalistów. Książka pod redakcją pana profesora i pani doktor Danuty Raj-Koziak. Tak, 4 egzemplarze Halinka dysponuje. Telefon 22 i 7 trójek. Panie profesorze, dziękuję za spotkanie. Dziękuję, do usłyszenia. Pan słyszy szum teraz? Tak. Ja nie. Bo jest cicho. A, bo mi nic nie szumi. Bo pan ma słuchawki na uszach. A, dziękuję. Smell the Prozac in your pretty hair. Got a lot of fame, but is anyone there? I don't know, but it's been said your heart is stronger than your head. And this location is my home. Stick and move, you're living in a quick world. Got a heavy life for such a tiny girl. To była grupa Red Hot Chili Peppers. Pytanie, co państwo teraz słyszą? Co jest, jak są świerszcze w uchu od przynajmniej pół roku. Taki odgłos po prostu, no, taka cygada. Nie mam szumu, tylko słyszę, że tam mi za szafką myszka skrobie. Otworzyłam szafkę, patrzę, a tam jej odchody. Zapraszamy do Trójki. Gorzej, gdyby nic nie było za szafką. 22 i 7 trójek albo zd@polskieradio.pl. To był pierwszy taki eksperyment. Wzięli w nim udział dwaj bracia bliźniacy, Mark i Scott. Pierwszy tu, na Ziemi, a drugi tam, czyli w kosmosie, na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. I tak spędzili niespełna rok, obaj pod okiem lekarzy i naukowców, którzy starali się sprawdzić, jak niemal identyczne organizmy zareagują na tak różne środowiska. Scott wrócił na Ziemię w ubiegłym roku. Teraz pojawiły się pierwsze wnioski z tego eksperymentu, które posłużą w przygotowaniu pierwszego załogowego lotu na Marsa. Otwarte jest pytanie, czy człowiek dobrze to zniesie. Jan Stradowski z redakcji miesięcznika Focus. Oczywiście są entuzjaści, którzy mówią, że w ogóle nic się nie stanie, promieniowanie kosmiczne nie jest ważne, brak grawitacji jest do przeżycia i tak dalej. Ale są też tacy, którzy mówią, że nie wiemy tego tak naprawdę. Gdybyśmy chcieli nawet taki lot zrobić tylko w tam i z powrotem, naprawdę krótki, bez długiego pobytu na Marsie, to musimy wiedzieć, czego się spodziewać i co może stać się z człowiekiem w czasie takiego lotu. Station, this is Rob Navius in Mission Control Houston. How do you hear me? I hear you loud and clear, Rob. Ci bracia nie różnią się od siebie jakoś tak diametralnie. Jeden nie jest bardziej chory, drugi nie jest bardziej zdrowy, ani nie ma tego typu znaczących różnic, ale pewne rzeczy już na tym etapie wstępnych analiz pokazały się, jeżeli chodzi o biochemię czy o fizjologię organizmu, które są zaskakujące. W chromosomach są telomery, które odpowiadają między innymi za proces starzenia się. Mateusz Borkowicz z Planetarium Niebo Kopernika. Naukowcy przewidzieli, że będą one się skracały, czyli że organizm Scotta będzie się starzał. Okazuje się, że poszło to w drugą stronę, bo telomery uległy wydłużeniu, co oznacza, że genetycznie trochę odmłodniał w przeciwieństwie do swojego brata bliźniaka, który był na Ziemi. Wszyscy jakoś tak podchwycili entuzjastycznie to odmładzanie. Krzysztof Rochowicz, fizyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. A wykonano cały szereg innych ciekawych badań związane czy z fizjologią, czy z badaniami mikrobiologicznymi. Człowieka. Jeden z wyników pokazuje, że wzrosła obecność metabolitów w kosmosie, czyli takich produktów przemiany materii, w tym przeciwutleniaczy. No i można by tutaj wyciągnąć też wniosek od razu, że lot w kosmos zwiększa odporność. Czyli pan jest sceptyczny, jeśli chodzi o te badania. Może nie o same badania, tylko o wyciąganie wniosków tego typu, że na przykład w kosmosie możemy odmłodnieć. Astronauci to właśnie są te okazy zdrowia, a ponadto intensywnie ćwiczą. Wiemy między innymi, że zmienia się koordynacja ruchowa u takiego człowieka, który długo przebywa w przestrzeni kosmicznej. Jego refleks nie jest aż tak dobry jak wtedy, gdy przebywa na Ziemi. Tutaj mieliśmy porównanie dwóch braci bliźniaków. Faktycznie ten, który został na Ziemi, miał znacznie lepszy refleks od tego, który był w kosmosie. Mówi astronauta, uczestnik badania, komandor Scott Kelly. Wypowiedzi dla NASA tuż przed końcem misji i po jej zakończeniu. Czas spędzony tutaj pokaże nie tylko to, jak ludzie znoszą pobyt w kosmosie, ale także to, jak zespół na Ziemi radzi sobie z prowadzeniem misji. Na przykład utrzymaniem nas przy życiu. To wszystko ma olbrzymie znaczenie ze względu na nasze plany dotyczące lotu na Marsa. Z aktualnej wiedzy wynika fakt, że no niestety, ale podróże kosmiczne wcale nie są zdrowe, tym bardziej jeżeli będziemy latać gdzieś dalej. Jednym z większych wyzwań będzie promieniowanie kosmiczne i to, jak chronić załogę przed jego wpływem. Engineering challenges. Może warto tutaj będzie wrócić i jeszcze dokładniej zbadać, jak zachowuje się organizm ludzki w lotach, powiedzmy, na Księżyc, tak? Bo to będzie w zasięgu może najbliższych lat. I tam rzeczywiście wybiegając poza to środowisko ziemskie, bezpośredniego otoczenia, będziemy mieli okazję troszeczkę więcej na ten temat powiedzieć. To bardzo ważna wiedza, no bo przecież lot na Marsa będzie trwał nawet 9 miesięcy albo i dłużej, a ten lot to nie będzie bezzałogowa misja. Tam będą ludzie, którzy będą musieli sobie poradzić czasami też w trudnych warunkach. To, co NASA ujawniła teraz, to tylko niektóre wnioski z eksperymentu i wkrótce mają być publikowane kolejne. Wiele wyników było zgodnych z oczekiwaniami, między innymi zmiana w składzie bakterii jelitowych, czy wzrost aktywności białek związanych ze stanem zapalnym spowodowanym stresem w czasie lądowania na Ziemi. O eksperyment pytał Kuba Witkowski, Mark i Scott, tak na imię mają bracia bliźniacy, którzy byli badani. Scott Kelly to ten, tak na marginesie, to ten, który robił takie piękne filmy z kosmosu i zdjęcia i wysyłał to na Ziemię, pokazywał, jak Ziemia wygląda ze stacji kosmicznej, tam z góry. Tu Trójka minęła, 17:30. Trójce, skrót wiadomości, Benjamin Filip. Szef MON kieruje do prokuratury wnioski o wyjaśnienie działań noszących znamiona przestępstwa wobec szefa gabinetu politycznego i rzecznika prasowego MON Bartłomieja Misiewicza. Antoni Macierewicz mówił m.in., że chodzi o sfałszowanie konta urzędnika na portalu społecznościowym i prowokacje, których tu cytat, celem było upowszechnianie fałszywych informacji na temat urzędnika MON. Jak informuje resort, jego szef zwrócił się także do służb specjalnych z wnioskiem o ustalenie osób i środowisk odpowiedzialnych za inicjowanie i popełnianie tych przestępstw. Na konferencji prasowej Macierewicz, pytany o losy Misiewicza, powiedział, że pozostaje on pracownikiem MON i wykorzystuje urlop. W Awdijewce na wschodzie Ukrainy, która przez ponad tydzień ostrzeliwana była przez prorosyjskich separatystów, dziś jest nieco spokojniej, ale na przedmieściach wciąż trwają walki, informują ukraińskie siły rządowe. Są też jednak i dobre informacje. Ukraińskie władze obwodu Donieckiego poinformowały, że ekipom remontowym udało się naprawić zniszczoną w wyniku ostrzałów sieć energetyczną. W Awdijiwce przywrócono dostawy prądu, wody i ogrzewania. W wyniku trwających od zeszłego tygodnia ostrzałów miasta śmierć poniosło 3 cywili. Ponad 100 budynków uległo uszkodzeniu. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Prawie 100 firm technologicznych, w tym Apple, Google i Facebook, dołączyły do stanów Waszyngton i Minnesota, które zaskarżyły dekret w sprawie zakazu wjazdu do USA dotyczącego obywateli 7 krajów: Iranu, Iraku, Syrii, Sudanu, Libii, Somalii i Jemenu. W sumie 97 firm złożyło wnioski w Federalnym Sądzie Apelacyjnym w San Francisco. Argumentują, że dekret wydany przez prezydenta Trumpa i zawieszony w ubiegłym tygodniu przez sędziego federalnego byłby szkodliwy dla ich działalności. Uchylenia decyzji sądu chce natomiast Departament Sprawiedliwości USA. W skrócie to tyle, teraz już ekonomia. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Plan wicepremiera Morawieckiego znowu nie został przyjęty. Zostanie przyjęty na kolejnym posiedzeniu rządu w przyszłym tygodniu, zapowiada premier Beata Szydło. Jak podkreśla, dokumentu nie przyjęto na poprzednim posiedzeniu ze względu na różnice zdań dotyczące niektórych przepisów. On nie został przyjęty na poprzednim posiedzeniu rządu, dlatego że było jeszcze sporo dyskusji dotyczących poprawek, między innymi tej dotyczącej energii, ale ministerstwa wypracowały wspólne stanowisko, ta poprawka została wniesiona do planu odpowiedzialnego rozwoju. Uwagi, które się pojawiały, zostały wprowadzone. Plan wicepremiera Morawieckiego, znany pod oficjalną nazwą Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, to dokument, który ma wskazywać kierunki rozwoju Polski. Jego główne zasady to trwały wzrost gospodarczy oparty na dotychczasowych i nowych przewagach, rozwój zrównoważony społecznie i terytorialnie, a także skuteczne państwo oraz instytucje gospodarcze. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na firmę Orange Polska karę w wysokości prawie 30 milionów złotych. Powodem jest bezprawne przedłużanie umów o świadczenie usług stacjonarnych o wiele miesięcy bez wyraźnej zgody konsumentów, wyjaśnia prezes UOKiK-u Marek Niechciał. Jeżeli przed zakończeniem kontraktu klient nie podjął żadnych działań, umowa przekształcała się w kolejną umowę zawartą na czas oznaczony, na przykład na 6 miesięcy w przypadku Neostrady. Konsumentom, którzy wypowiedzieli tego typu umowy przed upływem wspomnianego czasu, Orange Polska naliczała wysokie kary. Marek Niechciał podkreśla, że oprócz kary finansowej na Orange Polska nałożono obowiązek rekompensaty publicznej wobec konsumentów. Spółka zobowiązana jest do zwrotu byłym abonentom opłat za przedterminowe rozwiązanie automatycznie przedłużonej umowy. Zaś aktualni abonenci mogą wypowiedzieć tego typu umowy bez żadnych konsekwencji finansowych. Orange Polska poinformuje o tym klientów na swojej stronie internetowej oraz w listach. Warto jednak dodać, że decyzja UOKiK-u nie jest ostateczna, przysługuje od niej odwołanie do sądu, a już wiadomo, że Orange skorzysta z takiej możliwości. W tym tygodniu do obiegu wejdzie nowy banknot o nominale 500 zł. Na banknocie umieszczono wizerunek króla Jana III Sobieskiego. Nowy banknot ma domykać serię Władcy Polscy i podobnie jak pozostałe z tej serii zaprojektowany został przez Andrzeja Heydricha. Złoty nadal trzyma się mocno. Teraz frank szwajcarski kosztuje 4 zł i 2 grosze, euro 4 zł i 28 groszy, dolar 3 zł 99 groszy, funt brytyjski kosztuje 4 zł i 97 groszy. A o naszej walucie porozmawiamy jeszcze w magazynie ekonomicznym dzisiaj o 18:45. Zapraszam. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes. W nocy miejscami słabe opady śniegu, temperatura minimalna od minus 14 stopni na Podlasiu i na Mazurach do minus 6 w centrum i do minus 1 na zachodzie i na południu i nad morzem. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i z przelotnymi opadami śniegu, temperatura od minus 11 stopni na Podlasiu do minus 5 w centrum i do minus 1 na zachodzie i na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W automagazynie witają Państwa Piotr Nowakowski i Włodzimierz Jętarski. Smog truje nas coraz bardziej. Tak bardzo kochane przez Pana samochody zatruwają powietrze. A w szczególności diesle. To jest przestarzała technologia, dlatego pokochałem nowoczesne hybrydy. Czy Pan wie, że taki diesel to emituje blisko 10 razy więcej cząstek stałych oraz tlenku azotu niż hybryda? Czyli zbliża się nieuchronny koniec ery diesli? Im szybciej, proszę Pana, tym lepiej. Dlatego jeżeli chcemy naprawdę dbać o czystość powietrza, powinniśmy się przesiąść do hybryd. Joanna Filipczak, pedagog szkolny. Magmisie to żelki z magnezem w pysznych owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magmisie, potrafią się skoncentrować, są aktywne, radzą sobie ze stresem. Magmisie. Pyszne, magnezowe misie. Wow, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert telewizory smart z dużymi ekranami, taniej nawet o 1000 zł! Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia. A wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Wszystko jedno, czy Unia Europejska rozpadnie się, czy przetrwa, twierdzi Donald Trump. A Donald Tusk wpisuje Amerykę Trumpa na listę zagrożeń dla Europy, obok Chin, Rosji i radykalnego islamu. Czy to koniec transatlantyckiego przymierza? Europejski Klub Trójki, dziś tuż po 21:00. Zapraszam, Dariusz Rosiak. Autopromocja. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Dziś rozpoczyna się Światowy Tydzień Wiedzy o Szumach Usznych. No i przy okazji pytaliśmy, co Państwo słyszą. Mam pisk w uchu od wielu lat już, można powiedzieć, ale jakoś się przyzwyczaiłem. Na werandzie w głowie szumiało. Poprosiłem takiego różdżkarza, chodził z tą różdżką i stwierdził, że pod werandą płynie żyła wodna. I też jak się przyniosło później na drugą stronę werandy łóżko, to można było i spać. 22 i 7 trójek. Już za chwilę usłyszą Państwo Beatę Michniewicz, a teraz część z Państwa usłyszy taki słaby bębenek, a potem już wszyscy usłyszą głośniejszą perkusję. Thank you. been. It's all been a pack of lies. And I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord. Well, I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dobry wieczór. W studiu profesor Jan Żaryn, wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz poseł Rafał Grupiński, przewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Dzień dobry. Porozmawiamy o edukacji, ale najpierw poproszę każdego z panów o krótki komentarz na temat decyzji Rady Warszawy o przeprowadzeniu w końcu marca referendum w sprawie metropolii warszawskiej. Tylko powiem, że pytanie będzie takie. Czy jest pan, pani za zmianą granic miasta stołecznego Warszawa poprzez dołączenie kilkudziesięciu sąsiednich gmin? Pan Jan Żaryn. No, radni mieli takie prawo, więc zobaczymy, czy do tego aktu referendalnego dojdzie. Natomiast ja się cieszę przede wszystkim, że wróciła dyskusja na temat metropolii warszawskiej, bo niewątpliwie wygasł ten temat, a był on podnoszony zarówno przez dzisiejszą opozycję, jak i przez dzisiejszą, czyli moją formację Prawa i Sprawiedliwości. I bez wątpienia warto o tym podyskutować. Ja osobiście jestem za tym, żeby powstała metropolia, bo widzę więcej plusów niż minusów tej zmiany, ale jak rozumiem, to ewentualnie w następnych częściach naszego spotkania o tych plusach i minusach byśmy porozmawiali. Nie, w następnych częściach porozmawiamy o edukacji, aha, bo tak się umówiliśmy. No to ja jeszcze widzę więcej plusów, ale oczywiście referendum, jeśli się odbędzie rzeczywiście, to ono nam odpowie, czy sami warszawiacy widzą te plusy. Ja je widzę oczywiście głównie po stronie tych gmin, które zostaną włączone do Warszawy i dziwiłbym się, gdyby tamte gminy powiedziały, że nie chcą wejść do metropolii. Z kolei gdybyśmy zrobili referendum na poziomie całego takie województwa. Takie pierwsze sondaże pokazują, że tylko chyba dwie lub trzy gminy są zdecydowane na przyłączenie. No to byśmy zobaczyli to w referendum wyraźniej. Natomiast gdybyśmy zrobili z kolei referendum w całym województwie mazowieckim, to prawdopodobnie wynik byłby jeszcze inny. Więc zależy, kogo się pytamy, to taka będzie odpowiedź. A poseł Jacek Sasin z tej samej formacji, czyli z Prawa i Sprawiedliwości, mówi, że to by było referendum w sprawie czegoś, co nie zaistniało, bo nie taki jest projekt. Nie chodzi o przyłączenie gmin. Rafał Grupiński, Platforma Obywatelska. Niby nie chodzi o przyłączenie gmin, a jednocześnie tak naprawdę tak się to politycznie dzieje, dlatego że przypomnę, że artykuły 14 i 15 tego projektu ustawy mówią o tym, że Rada Miasta Stołecznego Warszawy, czyli już tego 30-parogminnego, że tak powiem, miasta, bo tak się tam będzie, ta metropolia ma się nazywać Miastem Stołecznym Warszawą, więc znikają miasta legionowo-piaseczne i tak dalej, że mają prawo decydować o tym, jakie zakresy czynności, jeśli chodzi o sprawy publiczne, będzie pełniło Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu gmin. Czyli w istocie można przenieść prawie wszystkie kompetencje z tych gmin do miasta Warszawy, bo to, na to pozwalał ten projekt ustawy. To też nie dziwi się, że gminy protestują bardzo mocno, zresztą też bardzo... Ale z drugiej strony, jeżeli to Rada Warszawy będzie pytać obywateli Warszawy, mieszkańców Warszawy, czy chcą tego przyłączenia, no to jest takie troszeczkę egoistycznie, prawda? My wiemy, że takie pierwsze sondaże wskazują na to, nie, że ale... entuzjazmu nie ma, no ale dlaczego właściwie zamykać się na tych gminy ościenne? W sobotę było spotkanie przedstawicieli wszystkich tych gmin, które zostały wymienione w projekcie ustawy Prawa i Sprawiedliwości i zdecydowana większość, jeśli nie wszyscy obecni, chyba wszyscy obecni, powiedzieli się za tym, żeby, znaczy podpisali się pod protestem do pani premier w sprawie tego projektu ustawy, to raz, a dwa, w wielu gminach także będą propozycje referendów, więc to nie jest kwestia, że tylko Warszawa chce o to zapytać, ale proszę się nie dziwić, że w gminach także jest duże zaniepokojenie, bo na przykład jeśli gminy znajdą się w mieście stołecznym Warszawie, to na przykład rolnicy stracą dopłaty do hektarów, prawda? Europejskie, więc będzie się bardzo dużo działo, będzie bardzo dużo emocji i protestów. Ale może łatwiej będą mieć odrolnione grunty i sprzedadzą. No, ale myślę, że z kolei z drugą stroną. Myślę, że 30 km od Warszawy nikt nie chce od takiego cena gruntu, więc wszystko to jest względne. Jak każde dzieło ludzkie, ono ma swoje lepsze i gorsze strony. Natomiast w ogóle jest pytanie, czy referendum jest właściwą formą na reagowanie na projekty ustawy, bo można się oczywiście zastanawiać, czy przed każdą ustawą dotykającą jakąś grupę ludności należy stosować referendum. Ale ja nie mówię, że żeby to przewiduje Europejska Karta. Oczywiście, jest to dozwolone jak najbardziej. Ja nie twierdzę, że nie. Obliguje wręcz do tego, że powinny się odbyć konsultacje lub referenda, jeśli są przewidziane w prawie danego kraju. A w naszym prawie jest przewidziane. Ale zdaje się, że to jest tak, że to mieszkańcy powinni się zwrócić o te referenda. Nie. To nie jest w polskim prawie jest tak, że mogą to robić rady gminy, a mogą mieszkańcy. Są dwie ścieżki. Dobrze, myślę, że rozmowa o nowej podstawie programowej z historii może być równie pasjonująca, choć nie aż tak, jak zapowiadano to kiedyś, wieszcząc, że ta cała reforma edukacji służy temu, żeby uczyć historii na modłę Prawa i Sprawiedliwości i żeby był zupełnie inny przekaz. Zakończyły się konsultacje podstawy programowej w ten miniony weekend. Eksperci mieli wprowadzić poprawki, a 14 listopada minister Anna Zalewska ma podpisać tę podstawę programową. Lutego oczywiście. Raczej tak, chociaż lutego, nie było w listopadzie. Lutego. No i przyjrzyjmy się niektórym fragmentom tej podstawy programowej. Dzisiaj akurat mamy rocznicę rozpoczęcia okrągłego stołu i młodzież z 8 klasy będzie się uczyć o okrągłym stole. Uczeń będzie musiał wyjaśnić przyczyny zawarcia porozumienia, przedstawić jego głównych uczestników i opisać postanowienia. Tak jest w podstawie programowej. I to jest w porządku. Według panów? Znaczy, ja może powiem, ponieważ... jakieś pole do interpretacji. Jeśli pozwoli pan, panie pośle, ponieważ ja w latach 90. byłem też jednym z autorów podstawy programowej, rozumiem pewną procedurę powoływania takich dokumentów do życia. Mianowicie one wyrastają z jednej strony z takiego przeświadczenia, że musi być pewne minimum wiedzy zawartej, która to wiedza dopiero tworzy podstawę dla budowania programów, które są pomocne nauczycielowi w praktyce szkolnej. W związku z tym, żeby była jasność, podstawa programowa nie ma zadań załatwienia wszystkiego, tylko tworzy pewne minimum. I to jest pierwsza kwestia. Druga, że bardzo często ze względu na skład osób, które zajmują się budowaniem takiej podstawy, szuka się tego minimum w sformułowaniach odbiegających w gruncie rzeczy od jakiejkolwiek próby interpretacji. Tylko jest to minimum na poziomie stwierdzenia faktu. I najlepszym przykładem właśnie było to, co pani przeczytała. To jest, to jest zupełnie neutralne, to jest, prawda? Totalnie neutralne. Dla mnie akurat zbyt neutralne, żeby była jasność. Ale ja rozumiem, że taka jest rola podstawy. Podstawa nie powinna ograniczać programów i nie powinna ograniczać nauczycieli. Ma być tylko fundamentem, punktem wyjścia. Prawo nie jest grupiński. O wszystkim, krótko rzecz mówiąc. Ja, czego uczeń powinien się nauczyć o okrągłym stole? No oczywiście, jeśli takie są sformułowane w tej chwili w podstawie programowej pytania czy problemy związane z okrągłym stołem, to oczywiście jest to poprawne. To znaczy, mi trudno mieć do tego zastrzeżenia, dlatego że przyzwyczaili nas... Wszystko w rękach nauczycieli właściwie. W tym przypadku tak będzie. Oczywiście czym innym jest sama kwestia, że w tej chwili w niezwykłym pośpiechu się tworzy te podstawy programowe i być może teraz, kiedy je przeczytamy w całości, okaże się, jakie luki, jakie błędy ewentualnie się w nim pojawią. Tak jak było to ostatnio z kwestią chociażby programu do fizyki dla klasy 7 i 8, w którym matematyka w klasie 5 i 6 nie przewidywała działań, które w klasie 7 już były wymagane przy działaniach z fizyki, więc było sporo niedoróbek. Pytanie, jak to wygląda w historii, ale cieszę się, że nie ma tam formuły porozumienia magdalenkowe, tylko jest po prostu o porozumieniu okrągłego stołu, czyli sposób, który pozwala nauczycielowi dyskutować w sposób taki obiektywny z młodzieżą. W ogóle ten okres 81-89 jest potraktowany, no powiem właśnie tak bardzo neutralnie, dlatego że tutaj uczeń ma wyjaśnić przyczyny wprowadzenia stanu wojennego, opisuje jego przebieg i konsekwencje, przedstawia postawy Polaków wobec stanu wojennego, fenomen oporu społecznego, no i dalej właśnie jest to porozumienie okrągłego stołu. A jak się cofniemy do lat 70. i 80. roku, no to uczeń ma opisać narodziny i proces kształtowania się opozycji politycznej 76-80. Ma przedstawić działalność Jana Pawła II i ocenić jego wpływ na przemiany społeczne i polityczne i wyjaśnić przyczyny i następstwa strajków sierpniowych w 80. roku oraz scharakteryzować ruch społeczny Solidarność. I tutaj, na co zwrócili uwagę różni recenzenci, nie ma nazwiska Lecha Wałęsy, ale Men odpowiada, że do tej pory też nie było nazwiska Lecha Wałęsy. Tak. Ale może jednak powinno to być. Tak, i to jest właśnie to, o czym warto dyskutować. To znaczy, bez wątpienia podstawa programowa powinna wprowadzać pewien generalny zamysł. Takim na przykład zamysłem jest stwierdzenie, że jedną z metod wiodących w nauczaniu historii jest prezentacja postaci. Z tego, co pani przeczytała, wynika, że w gruncie rzeczy między latami 70. i 80. wymagane w podstawie jest na pewno jedno imię, czyli papieża Jana Pawła II. I można się zastanawiać, czy to jest pewna wytyczna, która ma minimalizować tę obiektywnie wartościowe narzędzie przekazu historycznego, prawda? Czy to jest zamysł, który mamy odbierać neutralnie, to znaczy nie. Nie było jakby pomysłu na inne postacie, ale to nie znaczy, żeby ich nie wprowadzać. Ja mam nadzieję i bardzo bym zachęcał autorów programów i szczególnie nauczycieli, żeby nie zawężali swojej perspektywy do końca w zgodzie z podstawą programową, jak podkreślam, minimum. Tylko żeby na tej podstawie sami twórczo rozwijali między innymi nauczanie historii w kierunku jednoznacznej personifikacji przekazu o przeszłości. Ale jak będą tak twórczo rozwijali, to rzeczywiście mogą wymienić kilku działaczy wolnych związków zawodowych, uczestników strajków bez Lecha Wałęsy. I to by było zbyt twórcze rozwinięcie chyba. No bez wątpienia. Bez wątpienia. Znaczy, oczywiście, że jeśli pojawia się w kontekście no poniekąd politycznym Jan Paweł II jako papież, nie, bez wątpienia wtedy przynoszący ogromną nadzieję i też budzący ducha także w tych robotnikach, którzy odważyli się strajkować, no to nazwisko Lecha Wałęsy także powinno się pojawić w tej sytuacji, jeśli już wymieniamy personalnie jakąś postać, która wpłynęła na przemiany polityczne i społeczne w tamtym czasie, to oczywiście powinno to drugie nazwisko także się pojawić, ale jasnym jest też, że większość, myślę, nauczycieli historii nie pozwoli sobie na to, żeby to nazwisko Lecha Wałęsa w jakikolwiek sposób pominąć. Bo we wcześniejszych okresach mamy wymienionego rotmistrza Pileckiego i bardzo dobrze, tylko że też niektórzy zwracają uwagę, że może za wcześnie, bo w czwartej klasie. A myślę, że to dlatego, że do tej pory to nazwisko nie było tak znane, nie było tak eksponowane. No ale właśnie się boję, że niektórzy mogą tych interpretacji używać takich zawężających. I ja bym ewidentnie proponował, żeby nie zawężać swojej pracy twórczej i apeluję do autorów programów i do nauczycieli, zawężać do tego minimum. Niewątpliwie przykład Lecha Wałęsy, bo on jest bardzo przykładem tutaj dzisiaj modnym do używania. Bez wątpienia nie pojawienie się tego nazwiska jest, jak rozumiem, wynikiem faktycznego sporu. Jeśli chodzi o Jana Pawła II, nie spieramy się ani z panem Grupińskim, ani z nikim innym. Nie spieramy się na temat wielkości tej postaci. Natomiast w przypadku Lecha Wałęsy jest ona dzisiaj za sprawą samego Lecha Wałęsy kontestowana i być może Ale ten spór powinien być też istotą nauczania historii. A i dlatego zachęcam, żeby jak najbardziej nauczyciel z tego nie rezygnował. Natomiast rotmistrz Pilecki, pojawienie się jego w tej podstawie jest wynikiem ewidentnie wyboru, by nauczyciel i autor programu zdawał sobie sprawę, że fenomen podziemia niepodległościowego po wojnie, który był nieobecny w podręcznikach i od lat 90. także w podstawach programowych, że dziś musi być obecny. Ale oczywiście tych postaci, które można by było przypomnieć z tego okresu, jest dużo więcej, więc że powiemy chociażby o generale Nilu, więc tutaj jest na pewno spore pole do popisu. A ja nawet nie wiem, czy jest, czy nie ma tego akurat na rotmistrza ze względu na te protesty, że to wcześniej to zwróciłam uwagę. Dziękuję panom bardzo, ale nie jest tak źle, możemy tak skonstatować, prawda? Między innymi dlatego, że podstawa nie jest do wszystkiego. Przeczytamy całość, to pewnie i przeczytamy też recenzję, wtedy będziemy Rafał mieli szerszy Grupiński, obraz. Platforma Obywatelska, Jan Żaryn, Prawo i Sprawiedliwość, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dzień. Zapraszamy do reklamy. Nowy komputer, smartfon, tablet i nowe wyzwania. Zginą aplikacje, adresy, numery, ustawienia. Nie mam głowy do tego. Skonfigurujemy i uruchomimy nowy sprzęt według twojego życzenia. I folijkę ochronną nakleimy też. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Benspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Los na gruszkę, siopie truskę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2016. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 27 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycjapolskieradio.pl